Σήμερα λοιπόν, στο πρώτο ημίρο της πρώτης ώρας εκπομπής, σκέφτηκα να πάμε πίσω στο 1967 για να ακούσουμε δύο συγκεκριμένα άλμπουμ που έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής που παρακολουθούμε μέχρι τις μέρες μας. 1η Ιουνίου του 1967 κυκλοφορεί το περίφημο Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Ένα απόλυτο άλμπουμ, η λέξη δεν ταιριάζει σε κανένα άλλο άλμπουμ παρά μόνο σε αυτό, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε και δεν έχει βρεθεί ένας δίσκος που να είναι καλύτερος από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Όπως έχουν γράψει οι τέχνες στο απόγειό της. Το With a Little Help from My Friends από το περίφημο άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1967. Θυμηθήκαμε σήμερα αυτό το άλμπουμ για ένα περιστατικό που συμβαίνει με ένα άλλο άλμπουμ που θα σας παίξουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις σε λίγο, που ίσως δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, και γιατί περιμένα να έρθει 18 του μήνα να το παίξουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει στην 1η Ιουνίου, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο μεγαλύτερος συνθέτης της μουσικής του περασμένου αιώνα, που το όνομά του είναι Paul McCartney. Γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942. Αυτός έχει γράψει με τον John Lennon, τον άλλον μεγαλύτερο συνθέτη της μουσικής, όλα τα κομμάτια των Beatles σχεδόν. Όπως και το επόμενο τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ, και στο τέλος του τραγουδιού θα σας πω γιατί έχει σχέση αυτό το άλμπουμ με ένα άλλο άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones 6 μήνες αργότερα. A Day in the Life. Ένα αριστούργημα των Lennon McCartney στο τέλος του άλμπουμ. Sgt. Pepper's. And though the news just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read το 8ο άλμπουμ των Beatles, κυκλοφόρησε 1η Ιουνίου του 67, παραμένει κορυφαίο άλμπουμ όλων των εποχών. Γιατί ήταν μαγική αυτή η εποχή? Γιατί τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα που ποτέ δεν ξεπεράστηκαν, το ένα υπάρχει και κάνει συναυλίες με τεράστια επιτυχία και σήμερα, οι Rolling Stones είναι βέβαια το άλλο group, είχαν μια υπόγεια και περίεργη σχέση μεταξύ τους. Αν παρατηρήσετε το περίφημο αυτό εξώφυλλο του Sgt. Pepper's στη γωνία του άλμπουμ, υπάρχει αναφορά στους Rolling Stones. Έτσι λοιπόν το ίδιο συνέβη με ένα άλλο κορυφαίο άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones 6 μήνες αργότερα το 1967. Και σε εκείνο το άλμπουμ των Stones που θα ακούσουμε κομμάτια σε λίγο, υπάρχουν σε κάποια γωνία οι Beatles. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones 6 μήνες αργότερα. Αυτός ο συναγωνισμός που υπήρχε μεταξύ των δύο συγκροτημάτων, που ήταν φίλοι, γιατί σε ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ του The Satanic Majesty's Request συμμετέχουν και οι Lennon McCartney στα φωνητικά. Δεν ήταν αντίπαλοι, ήταν και φίλοι και είχαν έναν ανταγωνισμό. Βέβαια, από τους δύο οι Beatles ήταν καλύτεροι. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά οι άλλοι, εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι πρώτοι, οι άλλοι είναι αμέσως μετά. 6 μήνες αργότερα βγάζουν ένα άλμπουμ που όλοι εκείνη τη χρονιά μιλούσαν για το δίσκο των Beatles και έτσι προσπάθησαν και οι Stones να κάνουν κάτι το αντίστοιχο και μέχρι σήμερα μένει στην ιστορία σαν η απάντηση των Stones στο Sgt. Pepper, στο Satanic Majesty's Request. Σε μια γωνιά του εξωφύλου, εδώ σε αυτό το άλμπουμ, γίνεται αναφορά στους Beatles. Και το εξώφυλλο το αυθεντικό του βινιλίου των Stones ήταν κάτι εντελώς πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. She comes. She's a Rainbow από το άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφόρησε 6 μήνες μετά το άλμπουμ των Beatles, The Satanic Majesty's Request, τραγούδι βέβαια των Mick Jagger και Keith Richards, εδώ ότι είναι ο Lennon McCartney, για τους άλλους είναι εδώ ο Jagger και ο Richards. Βέβαια εδώ είμαστε στην εποχή του Brian Jones, ο οποίος παίζει μέλλοντρον σε αυτό και στο επόμενο κομμάτι, και παίζει πιάνο ο Nicky Hopkins, μεγάλος μουσικός. Αυτό το τραγουδί κυκλοφορεί σε δίσκο 45 στροφών, το She's a Rainbow. Αν το γύριζε κανείς από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πια ελάχιστα και πανάκριβα στο διαδίκτυο και στις συλλογές, θα βρει ένα άλλο αριστουργηματικό ψυχεδελικό ροκ κομμάτι των Rolling Stones. Αυτό εδώ, 2000 Light Years From Home. Turning round, grace to motion. Θα αποχαιρετήσουμε αυτές τις δύο σημαντικές μουσικές στιγμές, όχι μόνο για το 67 αλλά για όλη την ιστορία της μουσικής, τις στιγμές που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο το άλμπουμ των Beatles και 6 μήνες αργότερα το άλμπουμ των Stones. Ακούγοντας από τον δίσκο των Stones το Sing This All Together, που φωνητικά σε αυτό το κομμάτι κάνουν οι Lennon McCartney. Ήταν μια μικρή αναφορά σε δύο μεγάλες στιγμές της ιστορίας της μουσικής που συνέβηκαν το 1967, σήμερα, καθώς έχει τα γενέθλιά του ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, η Λεωνόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο στο Βήμα FM με τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. SMS μπορεί να στείλετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email γράφοντας live@vimafm95.gr. Πήραμε ήδη αρκετά μηνύματα για το θέμα της πρώτης μισής ώρας. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. υπεύθυνη για το διαδίκτυο και τις απαντήσεις, η Λουίζα Ζούγρη. Αυτά γινόντουσαν τότε, αλλά σήμερα είναι 2015. Και σε δύο μήνες κυκλοφορεί το άλμπουμ μιας μπάντας, που δεν είναι μπάντα, είναι ένας τύπος, το έχουμε πει χίλιες φορές, Beirut. Ο Beirut, λοιπόν, που είναι, είναι μια μπάντα από την Αμερική, από το Santa Fe, αν δεν κάνω λάθος, του Νέου Μεξικού, που έχουμε και έναν ακροετή κοντά εκεί και μας ακούει, και του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, σε ένα νέο τραγούδι από το άλμπουμ που βγαίνει σε δύο μήνες. Λέγεται No, No, No. Και No, No, No. Πάμε τώρα σε μια άλλη τραγουδοποιό καινούργια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, η Sharon Van Etten. Πριν παίξουμε ένα καινούριο κομμάτι που βγήκε αυτό το μήνα σε ένα extended play. Τι extended play τώρα? Extended play ήταν όταν τα παίρναμε σε βινήλιο ή έστω και σε CD. Τώρα πια αυτά μπαίνουν κατευθείαν, υποτίθεται 4-5 τραγούδια δόθηκαν στο διαδίκτυο. Χαζομάρες από μια άποψη. Τι τα λένε extended play? Τρία τραγούδια καινούργια της Sharon Van Etten. Αυτά είναι format σε φυσικό προϊόν, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός, δεν το έχω διευκρινίσει αυτό ακόμα, αν το έχει βγάλει και σε περιορισμένα αντίτυπα σε βινήλιο, που πιθανότατα να έχει γίνει έτσι, ή σε CD. Λοιπόν, Sharon Van Etten, πολύ αξιόλογη από τις καινούργιες, θα έπρεπε να έχει περισσότερο την προσοχή σας, Just Like Blood. Thank you. Συνεχίζουμε με άλλες δύο νέες κυκλοφορίες. Από αυτές που δεν φτάνουν πια στη χώρα μας και μόνο εδώ είναι καλό το διαδίκτυο, μόνο μέσω διαδικτύου μπορείτε να τις βρείτε. Ο τύπος που θα ακούσουμε είναι γεννημένος στην Κατάνια της Ιταλίας το 1971. Ξαφνικά ήταν μια έκπληξη για το ιταλικό τραγούδι όταν στα μέσα της δεκαετίας της προηγούμενης αυτή η βαθιά φωνή του, και είναι και καταπληκτικός μουσικός, ακούστηκε στα πρώτα τραγούδια που έβγαλε τότε σε ένα άλμπουμ και από τότε είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Ιταλία. Το όνομά του Mario Biondi και έβγαλε ένα καινούριο άλμπουμ από που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που ακούγεται και στο ιταλικό ραδιόφωνο. Πώς λέγεται, μέχρι να το μάθουμε καλά, All I Want Is You. Νούμερο 1 στην Ιταλία, το άλμπουμ Beyond του Mario Biondi. once more. Oh no, I'm just a man. I'll swallow my pride. Please stay by my side. Επιρροές από την jazz και την R&B, το καινούριο όπως και τα προηγούμενα άλμπουμ του Mario Biondi, από που ακούσαμε το All I Want Is You. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος με το νέο άλμπουμ της περίφημης Gianna Nannini, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες εδώ και δεκαετίες στην Ιταλία, από τη δεκαετία του 80 και μετά, με φοβερές συναυλίες και φοβερή παρουσία στη σκηνή. Στο νέο άλμπουμ έχει πάρει τραγούδια φοβερά του ιταλικού ρεπερτορίου και τα λέει με το δικό της τρόπο, όπως αυτό που το παίξαμε πριν από λίγες μέρες σε μια ενότητα τραγουδιών για το όργανο, και είναι η σύνθεση του Don Bucky Li Mensita από το νέο άλμπουμ της Gianna Nannini Italia. Mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma, doveva sentire la voce. Io sono sicura che per ogni goccia per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà. Io lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. E un giorno troverò un po' d'amore anche per me. Per me che sono nullità, nell'immensità. Grande immensità.